Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Amma gelecek nesiller içinde kendilerini dünyada bol rızıklarla faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine acıklı bir azabın dokunacağı ümmetler de vardır, denildi.